وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہلِ کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس نہیں. یہاں اہل کتاب سے مراد بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقہ کے یہود ہیں، جنہوں نے بعض مسلمانوں کو یہودیت کی دعوت دی تھی.